وہ آئے تو آج ہی گھر گھر سل ادانی دھو وہ آئے تو آج ہی گھر گھر سل ادا کی دھو رنگ ملا ہے لالا گل کو رنگ ملا ہے لالا گل کو رنگ ملا ہے لالا گل کو خوشبو کو مفہوم رنگ ملا ہے لالا گل کو خوشبو کو مفہوم نعت کا یہ فیضان تو دیکھو کیسا ملا ہے اعزاز نعت کا یہ فیضان تو دیکھو کیسا ملا ہے اعزاز نعت پڑھی سرکار کی میں نے نعت پڑھی سرکار کی میں نے ہو گئی میری دھوم وہ آئے تو آج ہے گھر گھر سل ادا کی دھوم وہ آئے وہ آئے وہ آئے تو آج ہے گھر گھر سل ادا کی دھوم کس پر ان کا کتنا کرم ہے یہ تو ہے اقرار کس پر ان کا کتنا کرم ہے یہ تو ہے اقرار جس نے مدینہ دیکھ لیا ہے جس نے مدینہ دیکھ لیا ہے اس کی آنکھیں چوم وہ آئے تو آج ہے گھر گھر سل ادا کی دھوم وہ آئے وہ آئے وہ آئے تو آج ہے گھر گھر سل ادا کی دھوم وہ آئے تو آج ہے گھر گھر سل ادا کی دھوم ان کی ادا کی بات نہ پوچھو دیکھو اپنے داماں ان کی ادا کی بات نہ پوچھو دیکھو اپنے داماں ان کی ادا سے کوئی نہیں ہے ان کی ادا سے کوئی نہیں ہے دنیا میں محروم وہ آئے تو آج ہے گھر گھر سل ادا کی دھوم وہ آئے تو آج ہے گھر گھر سل ادا کی دھوم رنگ ملا ہے لالا گل کو خوشبو کو مبہوم میں تو بڑا ہی خوش قسمت ہوں یہ ہے بڑی توقیر میں تو بڑا ہی خوش قسمت ہوں یہ ہے بڑی توقیر نعت نبی کی دھن میں رہنا نعت نبی کی دھن میں رہنا ہے میرا مقصود وہ آئے تو آج ہے گھر گھر سل ادا کی دھوم وہ آئے تو آج ہے گھر گھر سل ادا کی دھوم رنگ ملا ہے لالا گل کو رنگ ملا ہے لالا گل کو رنگ ملا ہے لالا گل کو خوشبو کو مفہوم رنگ ملا ہے لالا گل کو خوشبو کو مفہوم ذکر نبی سرمایہ ایمان یاد نبی عرفان ذکر نبی سرمایہ ایمان یاد نبی عرفان بات پتے کی کہہ کر گئے ہیں ہاں بات پتے کی کہہ کر گئے ہیں مولانا روم وہ آئے تو آج ہے گھر گھر سل ادا کی دھوم وہ آئے تو آج ہے گھر گھر سل ادا کی دھوم رنگ ملا ہے لالا گل کو رنگ ملا ہے لالا گل کو رنگ ملا ہے لالا گل کو خوشبو کو مفہوم رنگ ملا ہے لالا گل کو خوشبو کو مفہوم نعت کا یہ فیضان تو دیکھو کیسا ملا ہے اعزاز نعت کا یہ فیضان تو دیکھو کیسا ملا ہے اعزاز نام لیا سرکار کا میں نے نام لیا سرکار کا میں نے نام لیا سرکار کا میں نے ہو گئی میری آئے تو آج ہے گھر گھر سل ادا کی دھوم وہ آئے تو آج ہے گھر گھر سل ادا کی دھوم وہ آئے تو آج ہے گھر گھر سل ادا کی دھوم فن کے تقاضے میں کیا جانوں میں تو نہیں فنکار فن کے تقاضے میں کیا جانوں میں تو نہیں فنکار اپنے احساسات کو انجم، اپنے احساسات کو انجم، میں نے لیا منظور۔ وہ آئے تو آج ہے گھر گھر سلی ادا کی دھوم، وہ آئے وہ آئے وہ آئے تو آج ہے گھر گھر سلی ادا کی دھوم۔ رنگ ملا ہے لالا گل کو خوشبو کو مفہوم، وہ آئے تو آج ہے گھر گھر سلی ادا کی دھوم، سلی ادا کی دھوم، سلی ادا کی دھوم، سلی ادا کی دھوم۔